Habyarimana. Ni saa 11 kamili majira Afrika kati, sawa na 12 kamili majira Afrika Mashariki. Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari jioni hii kupitia Radio Sanganiro, na tuanze na muhtasari wake. Chama cha SNL kinachomuunga mkono Agathon Rwasa kimesikitishwa na kitendo walichofanyiwa wanachama wao wakiwemo bunge Jumapili hii katika mkongozi, wakati wa kongamano lililobadilisha uongozi wa chama hicho. Chama Sawanya Frodebu kinaomba pande mbili za chama cha SNL kupendelea maelewano kwa kutafuta mwafaka na kujilinda na kile ambacho kinaweza kuwatofautisha. Ni wakati ambapo kwenye chama APDR wamependekeza kwa makundi mengine ya kisiasa kila mara kuepuka kutunga sheria zinaweza kusababisha migogoro ndani ya ndani. Kuna hayo bila shaka na mengine mitambo ongozwa na Albert Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Chama cha SNL kinachomuunga mpande unaomuunga mkono wa Agathon Rwasa unasema kusikitishwa na kitendo waliofanyiwa wanachama wao wakiwemo wabunge Jumapili hii katika mkoa wa Ngozi wakati wa kongamano lililobadilisha uongozi wa chama hicho. Simobi Zimungu aliyekuwa katibu mkuu hakubalikuwa kulifanyika kongamano, bali anazungumzia ukiukwaji wa sheria. Ingawa bado hana takwimu za idadi ya wanachama wa chama hicho waliokamatwa na kuzuiliwa, anadai kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Na kuhusu swala la uwezekano wa kupoteza nafasi za wabunge wanaunga mkono Rwasa, Bwana Simobi Zimungu anaarifu kuwa taratibu za kufuata zinajulikana. Bado ni mapema kusema ni hatua gani zitazofuata, alisema. Na chama Sawanya Frodebu kinaomba pande mbili za chama SNL kupendelea maelewano kwa kutafuta muafaka na kujilinda na kile ambacho kinachoweza kuwatofautisha. Feniasi Nigaba, naibu akiwa pia msemaji wa chama Frodebu, anabaini kuwa hali ya kipekee ambayo kongamano hilo laandaliwa natia wasiwasi, na naomba waziri wa mambo ya ndani pia kudhibiti mgogoro huu bila kuegemea upande wote. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere. So congrès a été caractérisé par trois grandes choses importantes. Kuna vitu vitatu muhimu ambavyo hatukuwahi kushuhudia katika kongamano ya vyama vya siasa. Cha kwanza ni usalama uliokuwa umeimarishwa zaidi katika maeneo hayo. Cha pili, wakati wa kikao kuna baadhi ya wanachama waliobaguliwa na kuwekwa chini ya ulinzi nje ya ukumbi. Na cha tatu, kuna habari kuhusu wanachama waliokamatwa katika mikoa mbalimbali wakati mkutano ukiendelea. Hali hiyo husababisha maswala kadhaa. Kweli kongamano hilo liliandaliwa kwa lengo la kutatua mizozo inayojili ndani ya chama SNL? Kweli kongamano hilo liliandaliwa kwa ajili ya kujenga chama hicho? Katika chama Frodebu tunaona kuwa majibu katika maswala hayo yote ni hapana, kwa sababu sisi tunaona kuwa kongamano hilo huenda likasababisha mtengano kati ya wafuasi wa chama SNL na madhara ya yatasababisha kiwango cha siasa nchini Burundi kushuka. Tunachukua fursa hii kwa kumuomba waziri wa mambo ya ndani kutatua matatizo hayo kupitia utaratibu ambao utawapelekea pande zote hizo mbili kupatana, njia ambayo itapunguza uhasama kati ya wakereketo wa chama hicho. Awali tulishuhudia vyama vya siasa vikivunjwa kwa maslahi ya kisiasa na kutotaka kuviona vyama vya siasa vikiwa na nguvu zaidi. Tunaomba pande hizo mbili kupendekeza njia ya mazungumzo ili kuwaleta wafuasi kushikamana na kutoachia watu wengine kuharibu chama chao. L'organisation se détruire. Aliyosikika ni Phineas Nigaba, msemaji akiwa pia naibu kiongozi wa chama cha kisiasa cha Frodebu. Kwa upande wake chama cha APDR kinatumai kuwa wizara ya mambo ya ndani ikitegemea nyaraka za kisheria kuidhinisha kufanyika kwa kongamano lisilo la kawaida la chama cha SNL la upande unaopinga uongozi wa kisheria wa chama hicho Jumapili hii katika mkoa wa Ngozi. Wakati ambapo kongamano hilo limeunda vyombo vipya, Bwana Gabriel Levanza Witonde, rais wa chama hicho cha APD, anapendekeza kwa makundi mengine ya kisiasa kila mara kuepuka kutunga sheria zinazoweza kusababisha migogoro ya ndani. Tumsikilize naye pia akihojiwa na akitafsiriwa kumradhi na Placide Niyomwungere. C'était vraiment choquant pour le parti APD d'avoir un parti. Ilikuwa ni hali ya kusikitisha kati ya chama CNL kuzorota kwa sababu ya mizozo. Chama APD tulimpongeza waziri wa mambo ya ndani kwa kuwaruhusu kuandaa kongamano kwa kujaribu kutafutia suluhu swala hilo. Tunampongeza waziri kwa sababu tatizo lilianzia ndani kuliko kutokea nje ya uongozi wa chama. Kushuhudia uongozi ukitengana, wizara inakuja kama kuingilia kati kwa ajili ya kutatua. Kama wizara itahakikisha ripoti za kongamano hiyo, mwenye ataona kama haungani kama na uongozi mpya, atajiunga na vyama vingine kwa sababu nchini Burundi kuna vyama 36. Siungani kama na wanaosema kuwa chama hicho kilipasuliwa. Ninachokumbuka ni kwamba hali hiyo iliwahi kujili ndani ya vyama vya siasa na apedeweri kiwemo hata na ndani ya chama madarakani. Lakini kinachotakiwa kupewa kipaumbele katika hali ya demokrasia ni wingi wa maoni. Tunawaomba viongozi wa vyama kuzingatia kila wakati sheria zinazosaidia vyama kuishi kuliko watu, na uongozi huo kufanya liwezekanalo kwa kulinda mizozo yoyote inayoweza kuanzia ndani ya chama. Trouver la signe au niveau des organes. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kutoka Radio Isanganiro, ikipeperusha matangazo yake moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura. Tunasikia vema kwenye mega 89.7 kwa wasikilizaji wetu wa mjini hapa Bujumbura, 101.1 sehemu kubwa ya nchi ya taifa hili, na tunapsikika vema kupitia wavuti wetu ni www.isanganiro.org. Malipo ya bili ya matibabu na kurejeshwa kwenye familia zao wasichana waliopewa mimba za utotoni ni baadhi ya changamoto zinazokikabili kituo cha Papa Jean Paul II ambacho kinawapa hifadhi wasichana hao kinachopatikana tarafani Gihanga, mkoa wa Bubanza, mtaa wa Mama Godeliva Kanyamuneza. Kiongozi wa kituo hicho anakemea jinsi gani wazazi wanawatuma watoto wao kufanya kazi mjini wakati bado ni wadogo, ambao baadhi hudanganywa na hivyo kupachikwa mimba. Hata hivyo, anasema wasichana hao hufunzwa kazi kabla ya kurejea kwenye familia zao. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bubanza, Space Caritasi Kabanyana. Daima miongoni mwa walimu 289 waliokuwa wameajiriwa mwaka jana mkoa wa Bururi wanastahili kunolewa kutokana na kuwa baadhi hawafundishi vyema. Mkurugenzi wa elimu mkoani hapo amefahamisha kwenye mkutano ulioandaliwa na gavana mkoa huyo kwa mashirika yanayosaidia katika maendeleo mkoani hapo Bururi. Bwana Antoine Sabiyumva anafahamisha kuwa alipoifanya ziara kwenye baadhi ya shule aliwakuta walimu ambao ni vugumu kwa kuunda sentensi kwenye lugha ya Kifaransa. Anasema kuna hata walimu almwalimu aliyesimamishwa kazi kuendelea kufanya kufundisha. Mkurugenzi wa elimu anaomba kupatikane mashirika ambayo yanaweza kuwanoa walimu hao. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bururi, Zeno Nzambi Mana. Kutumia mashini katika kuzalisha mkaa kwa kupitia taka kwa kiwemo nyasi kumepelekea uzalishaji huyo wa mkaa kuongezeka karibu mara 10. Bwana Polinere Ndiko Masabo, kiongozi wa kampuni inayozalisha mkaa huyo, ndiye aliyefahamisha hayo. Ni baada ya kupewa mkopo na fuko la PAEJ, wakati ambapo watumiaji wa mkaa huyo wanathibitisha kuwa ni mara. Bwana Ndiko Masabo anawatolea wito vijana kuandaa miradi ya maendeleo na hivyo wabishi hodi kwenye fuko hilo la PAEJ. Kabla ya kutamatisha habari, taarifa yetu ya habari, huyu hapa muhtasari wake. Chama cha Senel kinacho tawi linalo upande unaomuunga mkono Agathon Rwasa umesikitishwa na kitendo walichofanyiwa wanachama wao wakiwemo bunge Jumapili hii katika mkongozi wakati wa kongamano lililobadilisha uongozi wa chama hicho. Chama sahawanya Frodebu kinaomba pande mbili za chama Senel kupendelea maelewano kwa kutafuta muafaka na kujilinda na kile ambacho kinachoweza kuwa tofautisha. Ni wakati ambapo kwenye chama Pedero wanapendekeza kuwa makundi mengine ya kisiasa kila mara kuepuka kutunga sheria zinazoweza kusababisha migogoro ya ndani. Mwisho wa taarifa hii ya habari ya Jumatatu hii, Machi 11. Shukrani zangu za dhati kwa nyote ambao mmeweza kutega sikio taarifa hii ya habari. Wenzangu walionisaidia ili kukamilisha kwa taarifa hii ya habari, bila kusahau fundi mitambo Albert Ndwayo. Langu jina ni Bali ni Verimana, nikiwatakieni usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Tukutane tena kunako majaliwa. Kwaherini. Isanganiro.